نہیں ہو سکتی کسی کے حق میں جب تک اللہ نے فرمایا کہ اجازت خدا تعالیٰ دے دے و رضیہ لہ قولا, اور جس کی بات اور عقیدہ خدا کو پسند ہو. حضور نے بھی فرمایا میری شفاعت بھی ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے. کسی مشرق کے حق میں کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا, کسی منافق کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی, کسی کافر کے حق میں نہ اس کی اجازت ملے گی. نہ اللہ کو کفر کا عقیدہ پسند ہے. ان تو منو یرزا لکم, ایمان لاؤ توحید کا عقیدہ رکھو اللہ راضی ہوگا, اور کفر کا عقیدہ رکھو گے خدا ناراض ہوگا. جس پر خدا ناراض ہوگا اس کے بارے میں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی نبی کسی کافر مشرق کے حق میں سفارش نہیں کرے گا, اور نہ سفارش مفید ہو سکتی ہے. یہ جبری اور قہری سفارش. اور ویسے یہ ہے کہ اجازت کے بعد نبی بھی سفارش کریں گے, صحیح حدیث میں آتا ہے. فرشتے بھی اجازت کے بعد فرشتوں کو بھی اجازت ملے گی, وہ بھی عرض کریں گے, اور جہنم میں جا کر جہنمیوں میں سے وہ پہچان کر نکالیں گے. وہ اجازت کے بعد نبی بھی سفارش کریں گے, مومن بھی شہید بھی. حتیٰ کہ بعض آدمیوں کو ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی اجازت ہوگی, بعض اس سے محروم ہوں گے, کسی سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی. بعض ایسے بھی ہوں گے ایمان والوں میں کہ سینکڑوں آدمیوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ اجازت دے گا اور ان کی سفارش کو منظور بھی کرے گا. یہ ایسا ہے. لیکن اجازت کے بغیر جبری سفارش, جیسا کہ دنیا کے حکام یعنی وہ اپنے وزیر یا اپنے کسی کبیر کی سفارش کو مانتے ہیں بادل ناخواستہ, یہ مشرکانہ تصرف اعتقاد ہے اور یہ درست نہیں ہے. فرمایا شفاعت اس کے پاس فائدہ نہیں دے سکتی مگر اس کے لیے جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے. جس کے بارے میں فرشتے جو مقرب ترین ہستیاں ہیں, تم ان کو حاجت روا مانتے ہو, یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں یا بناتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ان کا تو خود حال یہ ہے, خطہ رافظ عن قلوب ہے. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پر یوں بچھا دیتے ہیں اور ان پر ایک قسم کی غشی سی تاری ہو جاتی ہے, مدہوشی کی حالت تاری ہو جاتی ہے, اور وہ انتہائی عاجزی سے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ان کی آواز ایسی آتی ہے جیسے چٹان پر زنجیر رکھ کر کھینچی جائے. پھر فرمایا کہ پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو نچلے طبقے والے پوچھتے ہیں اوپر والوں سے, یہ وہی بات ہے, ماذا قال ربکم اذا فزع. یہ باب تفعیل ہے, فزع کمانے گھبرا جانا, اور تفزی کا یہ بھی معنی ہوتا ہے گھبراہٹ کا دور کر دینا. جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور کر دی جاتی ہے, ان کو ذرا سکون ملتا ہے, پھر نچلے والے پوچھتے ہیں اوپر والوں سے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. یعنی ان کے تو ہوش حواس ہی گم ہو جاتے ہیں نچلے والوں, اور اوپر والوں سے پوچھتے ہیں جن کو زیادہ قرب حاصل ہے کہ پروردگار نے کیا فرمایا. اوپر والے پھر بتلاتے ہیں قالوا الحق, وہ کہتے ہیں کہ فرمایا ہے اس نے حق بات فرمائی ہے. یہ قول کی صفت ہے حق, قول الحق, جو بات فرمائی ہے برحق فرمائی ہے. اور وہ ہستی جو ہے علی بہت بلند ہے, اور الکبیر وہ بڑائی اور عظمت والی ہستی ہے, جو کچھ فرمایا اس نے برحق فرمایا. فرشتوں کا حال تو یہ ہے, اور تم فرشتوں کو معبود بناتے ہو اور ان کو حاجز روا سمجھتے ہو. وہ تو اللہ کے فیصلے کے سامنے اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ نچلے والوں کو ہوش بھی نہیں ہوتا. اور جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں, پھر وہ ان کو بتلاتے ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا برحق فرمایا, اس کی ذات بلند و برتر. اور تم ایسی ہستیوں کو خدا کا شریک بنا. جب قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا شریک بنا, فرشتے بھی صاف کہہ دیں گے پروردگار ہم تو تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتے, تو ہم کیسے اپنے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا جاننا، بیزاری کا اعلان کریں. تمام نیک لوگ نبی بھی سب بیزاری کا اعلان کریں. سبحانکہ خداوند کریم تیری ذات پاک اور منزہ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تیری صفت میں، تیری عبادت میں، تیرے ساتھ کسی بات میں شریک ٹھہرایا جائے، جبکہ ہم تیرے ساتھ کسی قسم کی شرک کے روادار نہیں ہیں. ہم تیری تنزیہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسم کی باتیں شرک کے سلسلے کی تردید میں فرما دی، ایک جبری سفارش اور دوسرا تصرف کے اندر اور تدبیر کے اندر خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ماننا، اس کا رد فرمایا. اور آگے اور توحید کے دلائل اور پھر قیامت کا ذکر. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ فإنا وإياكم لعلی هدی وفی ضلال مبین. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل من يرزقكم، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. فرمایا وَإِنَّا، بے شک ہم اور تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں؟ آپ کہہ دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان گناہوں کے بارے میں جو ہم نے کیے ہیں، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے وہ جمع کرے گا ہمیں، جمع کرے گا ہمیں، ہم سب کو ہمارا پروردگار، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. اور وہ فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے ارونی، مجھے بتلاؤ وہ جن کو تم نے ملایا ہے اس کے ساتھ شریک بنا کر. خبردار، بلکہ وہ تو اللہ ہی ہے جو کمال قدرت کا مالک اور حکمتوں والا ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے. اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہیں پیچھے ہٹو گے تم اس سے ایک گھڑی بھر بھی، اور نہ اس سے آگے ہوگے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے، درمیان میں شکر گزاروں کا حال اور ناشکر گزاروں کا حال، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شرک والوں کا رد کیا. اور شرک والے جس طرح تصرف کے اندر اور تدبیر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں ان کا رد کیا، اور جبری اور قہری شفاعت کی بھی نفی فرما دی. یہ بھی مشرکین کا عقیدہ ہے، آل حق یہ اعتقاد نہیں رکھتے. اور جن کے بارے میں یہ جبری شفاعت کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں، وہ تو خود دہشت زدہ ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. خدا کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور مدہوشی کی حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے. پھر جب وہ ان کا خوف اور وہ ڈر دور ہوتا ہے تو نچلے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے. اوپر والے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا ہے برحق فرمایا ہے، وہ بڑی بلند و برتر ذات ہے، عظمتوں کا مالک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی عقلی دلیل، یہ جو بات ہے انسان عقل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور شرک کرنے والوں کا رد فرمایا ہے، اور یہ عقلی دلیل پیش فرمائی ہے، یہ بھی شرک کرنے والوں کی تردید میں، اور پھر یہ دلیل بیان کرنے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے، اور بہترین طریقے پر یعنی تبلیغ کی گئی ہے ان لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ رسالت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. یہ توحید کی عقلی دلیل ہے اور مشرکین کا رد ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ذرا پوچھیں، ان سے دریافت کریں کہ من یرزقکم، یہ بتلاؤ کہ تم کو روزی کون پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. یہ تو عقل سے سوچ سکتے ہیں اور فکر اور سمجھ سے اس بات کو جان سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ روزی کا سامان کون مہیا کرتا، آسمانوں کی طرف سے اور زمین سے. آسمانوں کی طرف سے بارش کون برساتا ہے، جس کی وجہ سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے زمین کے اندر، آسمان کی طرف سے بارش برستی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بادل بھی اوپر ہی ہوتے ہیں. ہر اوپر والی چیز کو عربی زبان میں سما کہا جاتا ہے، چھت ہو، فضا ہو، آسمان ہو. تو یہ بارش جو ہے یہ کون برساتا ہے؟ ظاہر ہے کہ رزق کے اسباب میں جو پانی ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. روئیدگی کی جو طاقت ہے اللہ نے پانی کے ذریعے وہ سلسلہ قائم کیا ہے. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، پانی برسا کر زمین سے پھل، اناج، ترکاریاں، سبزی، چارہ، پھول، تمام ضرورت کی اور زینت کی چیزوں کو، درختوں کو، پودوں کو، یہ پانی کی ضرورت ہے. تو پانی کون برساتا ہے؟ روزی کے اسباب میں یہ بھی ہے. تو زمین اور آسمان دونوں سے، زمین کے اندر یعنی اسباب رزق اللہ نے رکھے ہیں، زراعت ہے، باغبانی ہے، یعنی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں انسان کی خوراک کی، وہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں. اگر جانور بھی انسان کی خوراک بنتے ہیں تو جانور کو بھی اسی چارے کی اور گھاس کی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو زمین سے اور آسمان سے کی طرف سے تمہارے لیے روزی کا سامان کون مہیا کرتا ہے، بتلاؤ. عقلی دلیل ہے. اور دوسری جگہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش کی برسانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو سائنسدان جغرافیے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ بارش تو بادلوں سے برستی ہے، لیکن اللہ نے اس کی کیفیت بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے کہ سطح سمندر سے کون یعنی بھاپ اوپر اٹھاتا ہے، بھاپ اوپر اٹھتی ہے، پھر ہواؤں کو کون چلاتا ہے، اور پھر وہ بادلوں کو کون چلا کر اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں بارش برسانی مقصود ہوتی ہے، اور جتنا پانی اتارنا مقصود ہوتا ہے حکمت کے مطابق یہ کون کرتا ہے، یہ تمام کے تمام تصرفات اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے یہ اسی کے تصرفات ہیں، اور صرف پانی ہی نہیں کہ بھائی بادلوں سے پانی برسا دیا، پھر زمین کی روئیدگی کا دیکھیں، انبتنا بھی حبم و نباتن، اناج دانے ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے کون پیدا کرتا، یہ نازک نازک پودے سخت زمین سے کون باہر نکالتا، اللہ نے فرمایا شققنا بھی، یہ ہم پھاڑ کر زمین کو ان نازک پودوں کو باہر نکالتے ہیں، ان کو نشو نما دیتے ہیں، حد کمال تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں سے پھر ضرورت کی چیز تم الگ کرتے ہو، اناج الگ ہو جاتا ہے اور گھاس الگ ہو جاتی ہے، کوئی تمہارے کام آتا ہے، کوئی تمہارے متاع لکم ولانعامکم، کچھ تمہارے کام آتا ہے، کچھ تمہارے مویشیوں کے کام آتا ہے، اور مویشی بھی اللہ تعالیٰ نے اور جانور بھی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، کیسا خادم تمہارے بنا دیے ہیں یہ جانور، سرتابی نہیں کرتے تمہارے حکم سے، اور تمہارے لیے کمال درجے کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، تمہیں دودھ فراہم کرتے ہیں، کھانے کے لیے گوشت ان سے مہیا ہوتا ہے، اور باربرداری کا کام بھی کرتے ہو، اور کاشتکاری کا بھی، زراعت کا کام بھی ان پر کرتے ہو، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہو، ان کے بال ہڈیاں استعمال کرتے ہو، ان کی پشم اون استعمال کرتے ہو، ہر طریقے سے تمہاری خدمت کے لیے یہ مہیا کر دیے، یہ زمین سے قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے عالم میں بالا سے تمہاری روزی کا حکم آتا ہے، عالم میں بالا سے روزی کا حکم آتا ہے ہر شخص، اور مَا تُوعَدُونَ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا قیامت جزائے عمل، اس کا حکم بھی اوپر سے آئے گا، یہ سب باتیں ہونے والی، آسمان وِسْفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کسی کے اختیار میں یہ خدا تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی، روزی کا حکم اوپر سے آتا، اور اسباب بھی جملہ اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں موجود ہے قرآن میں، فَاطْلُبُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، لوگوں روزی کسی کے پاس نہیں ہے، اسباب رزق کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، اسی سے طلب کرو، اسی کے سامنے دس بدعا ہو کہ اے پروردگار ہمارے لیے تو روزی کے اسباب مہیا فرما دے، سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، ما من دابت الا علی اللہ رزقہا، کوئی چلنے پھرنے والا جانور کیڑا مکوڑا ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے، خدا تعالیٰ ہی اس کے لیے مہیا کرتا ہے روزی، روزی ایک لازم چیز ہے جاندار چیزوں کے لیے، ہر ایک کو ضرورت ہے اس کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ اور تصرف میں یہ بات رکھی، کم من دابت لا تحمل رزق کہا اللہ یرزقہا، کتنی ایک جانور ہیں وہ اپنی روزی پشت پر تھوڑی لادے پھرتے ہیں، اللہ ہی بر وقت ان کو روزی پہنچاتا، اور جتنی خشکی میں رہنے والی چیزیں ہیں جاندار وہ روزی کی محتاج ہیں، اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے بر وقت، ایسا ہی سمندروں کی مخلوق جو کہ خشکی سے زیادہ ہے اور ان کی خوراک بھی زیادہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے، تو یہ فرمایا آسمان کی طرف سے روزی کا سامان کون مہیا کرتا ہے، سب سے بڑی ایٹم پانی کا برسانا، اور اس سے بھی زیادہ اہم حکم کا نازل کرنا، پھر سمائے رزق حکم، یہ کون کرتا ہے؟ اور زمین کے اندر بھی روزی کے اسباب اللہ نے رکھ دیے، کہیں نباتات ہیں اور کہیں جمادات ہیں، جمادات کے ذریعے خدا تعالیٰ انسانوں کو روزی پہنچاتا ہے، یہ کانیں جو ہیں یہ زمین سے نکل رہی ہیں، یہ کون ہے ان کانوں کو رکھنے والا زمین میں؟ یہ افریقہ کے ممالک ان میں مظالم ہو رہے ہیں، یورپ والوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے دو صدیوں سے، اور وہاں کی ساری دولت تانبا ہے سونا ہے نکال نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملک کے باشندوں کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ انگریز نے 200 سال تک اقتدار کا دور گزارا، یہاں بڑا سخت ظالم تھا انگریز، تو ہمارے اس بر صغیر کے جتنے مسلمان بزرگ تھے بڑے بڑے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اخیر تک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تک، یہ ان کا یہی خیال تھا کہ اگر یہ ملک آزاد ہو گیا انگریز کے قبضے سے تو تمام دنیا آزاد ہوگی۔ اب دیکھو بہت سی دنیا انگریز کے پنجے سے آزاد ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ان کا تسلط ہے بعض ملکوں پر۔ جنوبی افریقہ میں کیا ہو رہا، روز مرہ قتل ہوتے ہیں، کالے لوگوں کو مارا جاتا، بہترین زمینیں اور خطے تمام انگریزوں نے دبائے ہوئے، اور ان کو اپنا مساوی حق نہیں دیتے، ہوٹلوں پر نہیں بیٹھنے دیتے، ان کو سکولوں میں ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں اجازت ہوتی، ان کے سلوک سکول الگ ہیں، کالے لوگ جو ہیں وہ گوروں کے سکول میں نہیں جا سکتے، ہوٹلوں میں نہیں جا سکتے، ایسا ظلم، ذرا ذرا سی بات۔ ان کا خیال تھا ہمارے بزرگوں کا کہ اگر یہ بر صغیر انگریز کے تسلط سے نکل جائے تو ساری دنیا کے اکثر حصے جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے اور لوگ غلامی سے نکل جائیں گے۔ تو یہ کانیں جو ہیں جگہ جگہ، کہیں کوئلے کی کان ہے، کہیں پٹرول نکل رہا ہے، کہیں سوئی گیس نکل رہا ہے، کہیں اور معدنیات نکل رہی ہیں، یہ سب اسباب رزق ہیں۔ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر یہ حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اطلب الرزق فی خبائے الارض، اے لوگو زمین کے گوشوں سے روزی تلاش کرو۔ اس کو بھی اللہ نے یعنی رزق کا ذریعہ بنایا، یہ کانیں نکالنا، کہیں نمک کی کان ہے اور کہیں سونے کی کان ہے، کہیں تانبے کی کان ہے، کہیں کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں کوئی چیز نکل رہی ہے، اطلب روزی کو تلاش کرو زمین کے کونوں کونوں سے۔ اب اس کو نکالا جاتا ہے اور وہ رزق کا سبب بنتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ آسمانوں کی سے اور زمین سے روزی کا سامان تمہارے لیے کون مہیا کرتا، کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے جو ان چیزوں کا مالک ہو؟ کوئی بارش برساتا ہو، کوئی کانوں کو پیدا کرنے والا ہو، کوئی نباتات کو اگانے والا ہو، کوئی ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم نیاز دیتے ہو، جن کو تم نام جپتے ہو اللہ کے سوا، کوئی ہے ان میں؟ ایسا اللہ تعالی نے یہاں اس طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب یہ آپ سوال کریں گے تو سارے یہ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، شرمندہ اور نادم ہو جائیں گے، جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ خود ہی فرما دیجئے قل اللہ، اللہ ہی ہے ان سب چیزوں کا مالک۔ یہ تو شرم کے مارے جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے کہ یہ جواب بھی دے سکے، کیونکہ یہ تو ایسی غلط باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی سر بنیاد نہیں ہے، نظامت کے مارے جواب بھی ان کی زبانوں سے نہیں نکلے گا۔ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین سے روزی کا سامان مہیا کرنے والا، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آگے پھر فرمایا کہ جب روزی پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت اس کے سوا دوسروں کی کیوں کرتے ہو، دوسروں کی نیاز کیوں دیتے ہو، اور دوسروں کو اپنا حاجت روا کیوں سمجھتے ہو، مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو، اور خدا کی الوہیت میں ان کو کیوں شریک کرتے ہو جبکہ ان کا اختیار ہی نہیں؟ یا تو بے جان چیزیں جیسا اسنام وغیرہ ہو گئے، شجر و حجر ہو گئے، اور جاندار ہیں تو کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ متصرف ہے، نہ کوئی تدبیر کرنے والا ہے، پھر ان کو تم کیوں خدا کی صفت میں شریک بناتے ہو اور کیوں مجرم بنتے ہو؟ لیکن آگے اللہ تعالی نے، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک بہترین طریقے پر، جیسا کہ تبلیغ کا طریقہ ہے بہترین، کہ مخاطب سے کلام کیا جائے اور بات کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ اس کو سوچنے کا موقع مل جائے، وہ بد کے نام بات. فرمایا بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. اب سوچنے کی بات ہے بھئی، ہم جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اسباب رزق مہیا کرنے والا، اور کوئی نہیں ہے، اور معبود برحق اور عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا درست نہیں ہے، بغاوت ہے اور سخت جرم ہے اور ظلم عظیم ہے، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں. اور تم یہ معبودان باطلہ جو اللہ کے سوا تم نے اپنی حاجت روائی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، تم ان کی طرف منسوب کرتے ہو، کہتے کہ یہ بھی کچھ تصرف کرتے ہیں، کچھ ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں، کوئی سفارش کرا دیتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے تم ان کو شریک مانتے ہو. تو یقینی بات ہے کہ ہم میں اور تم میں دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے کہ دونوں صحیح ہوں، ایک توحید کو ماننے والا ہے، ایک شرک کرنے والا، دونوں تو سچے ہو نہیں سکتے، اور دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے کہ دونوں ہی غلط ہوں. تو یقینی بات ہے کہ ہم میں اور تم میں ایک فریق حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے. تم غور کرو اور سوچو کہ وہ کون ہے حق پر اور باطل پر. تو مخاطب کو سوچنے کا موقع دیا ہے، جو سوچے گا غور کرے گا تو یقیناً اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے ہی گمراہی میں ہیں. یقیناً یہ سوچنے کے لیے یہ ترکیب، سوچ لو بھائی، غور کرو، دونوں تو سچے بھی نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے، یقیناً ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، تو غور کرو وہ کون ہے جو سچا ہے ہم میں اور جھوٹا ہے. مخاطب کو یعنی کھلا میدان رکھ دیا اس کے سامنے کہ سوچو، اس کو غور کرو. یقینی بات ہے کہ ہم یا تم، ایک نیک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک نیک گروہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، غور کر لو اور سوچ لو. پھر مشرکین الٹا ایمان والوں کو اور توحید والوں کو برا کہتے تھے کہ تم غلط کرتے ہو، تم ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو اور ویسا کرتے ہو. تو ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی، ہم تو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور شرک کی ہم تردید کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. اگر یہ شرک کی تردید اور انکار ہے، یہ جرم ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس جرم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تم جو جو کام کرتے ہو، اس کی بات پرس ہم سے نہیں ہوگی، تم سے ہوگی. یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، تم ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم اپنی فکر کرو کہ تم گمراہی اور ضلالت کے اندر پڑے ہوئے ہو، اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرو. ہمارا اگر کوئی گناہ یا جرم ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہاری کارگزاری اور اعمال کے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، کل نفس تاتی کل نفس تجادل عن نفسیا، ہر ایک کو اپنی طرف سے جواب دہی کرنی پڑے گی، کوئی دوسرے کی طرف سے جواب دہی نہیں کرے گا. پھر ساتھ قیامت کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، تم کو، ہم کو، ہمارا پروردگار، اور پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، ہر ایک کو اس کے عمل اور عقیدے اور اس کے کردار اور اخلاق کے مطابق جزا ملنے والی ہے. هو الفتاح، وہ مشکلوں کو کھولنے والا اور فیصلے ٹکانے والا ہے، اور وہ علیم کل ہے، ہر بات کو جاننے والا. ایسا وقت آ جائے گا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے، تم کو بھی اکٹھا کرے گا، ہم کو بھی، پھر فیصلہ کرے گا. درمیان میں مشرکین کو ملامت کیا، فرمایا آپ کہہ دیجئے ارونی مجھے بتلاؤ وہ جن کو تم نے خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے شریک بنا کر، وہ کیا ہیں، وہ کیا کام ہے ان کا، ذرا بتلاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ کون ہے ان میں کوئی بات کرنے والا یا کسی بات کا متصرف یا مالک یا خالق کوئی ہے ان میں. فرمایا اللہ، خبردار، کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت میں ہر چیز کا مالک اور متصرف وہ اللہ ہی ہے، جو العزیز کا مالک، قدرت کا مالک ہے اور غالب ہے وہ ہر چیز پر. واللہ عالم الامری، ہر چیز پر غالب اور کمال قدرت رکھنے والا العزیز وہ اللہ ہی ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی تصرف ہے اور نہ وہ کوئی مستحق عبادت ہے، صرف وہ اللہ ہی ہے جو عزیز ہے اور حکمتوں والا، تمام باتیں اس کی حکمت پر مبنی ہیں. یہ توحید کا بیان ہو گیا، اور دلائل توحید بھی اللہ نے، عقلی دلیل بھی بیان فرما دی. پھر مشرکین کو ملامت بھی کیا گیا، زجر بھی کیا گیا، سوچنے کا موقع بھی ان کو دیا گیا، اور ساتھ ساتھ پھر رسالت کا بھی بیان ہو گیا. کیوں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر، اور خاص طور پر وحی الہی کی صداقت کا بیان، یہ سب مضامین ہیں. توحید کا مضمون زیادہ غالب ہے اس صورت کے اندر، لیکن رسالت کا بھی بیان ہے ساتھ ساتھ. اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کر کے اس کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر، اور یہ فرمایا وما ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، کافتن للناس، اصل میں الا لناب، آپ کو نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کر مگر لوگوں کے لیے، اس حال میں کہ تمام لوگ مراد ہیں، تمام لوگوں کے لیے. یہ کافتن بعد میں ہونا چاہیے تھا کہ حال ہے، لیکن یہ مضمون کی اہمیت کی بنا پر پہلے ہی اس کو ذکر کیا گیا، ہم نے نہیں رسول بنا کر بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ کی نبوت اور رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام اقوام کے لیے ہے، اور تمام زمانوں کے لیے ہے. اب کوئی اور رسول نہیں ہوگا کہ رسالت عامہ کا، حضور کی رسالت عامہ کا ذکر اور آپ کی خصوصیت کا بیان ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں بعض خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ بعثت الی کافۃ الناس، تمام انسانوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے خاتمہ بھی النبیون، میری وجہ سے اللہ نے نبیوں کو ختم کر لیا، میں خاتم النبیین ہوں، اب کوئی نبی اور رسول میرے بعد نہیں آئے گا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں دی جائے گی، کوئی نئی شریعت پروگرام نہیں دیا جائے گا، کسی کو یہی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت. کوئی زبان بولنے والا ہو اور کسی ملک کا اور کسی خطے کا رہنے والا ہو، جیسا کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے کالے اور گورے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. کسی رنگ اور کسی نسل کا انسان ہو، کوئی بولی بولنے والا ہو، لیکن اللہ نے رسول مجھے ہی بنا کر بھیجا. یہ فرمایا ہے حضور کی رسالت کا ذکر ہو. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں کہ تم نے یہ قیامت قیامت جو لگا رکھی ہے، متا حاضل وعدو، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو قیامت برپا کیوں نہیں ہوتی اور دنیا ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے بھی، ہر جاندار کے لیے بھی ایک اجل مسمی مقرر وقت ہے. جتنا بھی ہے اللہ کے علم اور اس کی مشیت میں، وہ وقت اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور مجموعی طور پر بھی تمام عالم کے لیے ایک وقت اس نے مقرر کیا ہو، وہ اس سے پہلے نہیں قیامت برپا ہوگی، وہ وقت پورا ہوگا تو قیامت آئے گی. ہر شخص کے لیے بھی ایک وقت ہے، اور مجموعی طور پر سارے جہان کے لیے بھی ایک وقت اس نے مقرر کیا. فرمایا کہ تم لکم میعاد یوم، تمہارے لیے بھی ایک دن کا وعدہ ٹھہرایا ہوا. اللہ کا فرمان ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچانک ہی موت آتی ہے، انسان بالکل وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، فوراً موت آ جاتی ہے اچانک بختتر. اسی طریقے سے قیامت بھی اچانک ہی آئے گی، اس کا علم مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. تمہارے لیے بھی ایک وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تو ایک گھڑی بھر پیچھے ہو گئے نہ آگے، بہن ہی اس وقت ہی جو وقت مقرر ہے فوراً ہی خاتمہ ہو جائے گا. تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اگر موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے اور کیا جواب دیں گے، اس کی تیاری کرو اور اس کا کوئی انتظام کرو، کوئی فکر کرو. اور یہ اعتراض کرنے اور یہ کہنا کہ قیامت کیوں نہیں آتی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، فلاں بات ایسی کیوں نہیں ہوتی، یہ باتیں تم کو مفید نہیں ہیں. تم اپنی فکر کرو، وعدے کا وقت مقرر ہے، آ جائے گا. تم اس جان کی تیاری کے کوئی سامان مہیا کرو تاکہ وہاں ندامت اور پشیمانی نہ اٹھانی پڑے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہیں، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے جب کہ ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے اور لوٹائیں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف بات کو، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور خیال کیے جاتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم تو البتہ ہم ہوتے ایمانداروں میں. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے ہیں کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس وہ آ چکی تھی؟ نہیں بلکہ تھے تم خود مجرم. اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور خیال کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ رات دن کے فریب میں تم ہمیں گمراہ کرتے تھے جبکہ تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور بنائیں ہم اس کے لیے شریک اور پوشیدہ رکھیں گے ندامت کو جب دیکھیں گے عذاب کو سامنے، اور ڈال دیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا. نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ مگر اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں شرک اور مشرکین کا رد فرمایا اور توحید کی عقلی دلیل بھی بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ پھر رسالت کا ذکر بھی فرمایا. ما ارسلنا کا الا کافۃ للناس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عامہ کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں کا تعصب اور عناد بھی ذکر کیا. وہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت جو ہے یہ کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت آتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا کہ تمہاری زندگیوں کے بھی دن مقرر ہیں، اور اسی طریقے سے قیامت کا بھی وعدہ مقررہ وقت پر ہی آئے گا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر فرمایا ہے، قبل از وقت کوئی بات نہیں ہوتی. یہ توحید اور رسالت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو اب ساتھ ہی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہی مضامین ان صورتوں کے اندر بار بار بیان کیے گئے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی توحید کا ذکر اور شرک کا رد بہت زیادہ ہے، ساتھ قیامت کا بھی بیان ہے، ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا کلام الہی ہونا اور تمام انسانیت کے لیے بہترین پروگرام وہ صرف قرآن کریم نے ہی پیش کیا ہے. اور منکر لوگوں کا تعصب و عناد اور ان کی ہر دھرمی کا ذکر فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی حقانیت صداقت کا ذکر ہے، اور ساتھ پھر قیامت. یہ منکرین جو آج قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، کل ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ اس قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں نہ ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. صاف انکار کرتے تھے، نہ تو ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور سچا ہے، اور نہ ہم پہلی کتابوں کو مانتے ہیں. مشرکین کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ وہ کسی آسمانی کتاب پر